أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. دا سورة بقرة دا آيات نمبر 114 اول سفاره دا فرمایو ومن الاظلم سوگ دیر غٹ ظالم ممن دا غچانا من منع مساجد اللہ چی من کئی دا جمعتن دلانا ایذکر فی حسمه او ذکر کی یادون کی فدی کی دنم دلہ وسعى في خرامها او کوشش کړي فدی کی دوران ولو دلته ذکر شو ومن اظلم سوک دیر غټ ظالم دی سوک دیر غټ ظالم دی یعنی فظالمانو کی غټ ظالم سوک دی دا صیغه د اسم تبذیل دا قرآن کریم کی شپگ زل راغلی دام شپگ زائی ذکر شوی دا قرآن کریم کی او دا استفحام انکاری دے یعنی دا داز شخص نلوی ظالم نشتے چی مساجد اللہ بعدی مفسرینو دا اللہ دا جمعتنا منکول کئی بعدی مفسرین د دینه مسجد اقصا مراد کړی دی چې نصارو د بخت نصر په مدد سره هغه وران کړی و او یهودیانو ترینا بند کړی و بعد مبصرینو د دینه مسجد حرام مراد کړی دی چې د مکې مشرکانو د هغې نه نبی علیه الصلات وسلام او صحابه کرام منع کړی و خراب کړی و یعنی د توحید او د موحدینو نه خالی کړی او اگر چې په ظاهر یې نو خراب کړی لیکن غوره دا دا چې دا حکم په یو مسجد پورې خاص نه دی د دې وجې نه مساجد یې جمع صیغه راوړې ده او دا قول تفسیر قرطبي غوره کړی دی نو هر مسجد ته چې هر جمعات تا دا حکم شامل دی نو اظلم او صیغه د اسم تبذیل راوړی دا یعنی معنا دا چې په من کولو کې بندولو کې خو ډیر قسمه خلق شامل ووم خو د ټولو نه غټ ظالم په من کولو کې هغه څوک دی چې څوک د الله د جمعات نه بندول کوي د الله جمعات ته روان دی سړی دا دغې نه بندول کوي د نه بل غټ ظالم نشته دی ولی ایو ذکر فی اسمهو او یاد دیونه کی ذکر کی فدی کی دنم د الله د الله دنم ذکر فدی کی کی وسع فی خرابها او کوشش کئ دی فدی کی دوران ولود دیم دادا کوشش کئ چې دا فدی جمعات کی بدعت شروع کی شرکیات پکې شروع کی دادا جمعات خرابې دام او د جمعات خرابې دل دا نه دی چې هغه دیوالونه کمزوري دي اباده په لحاظ کمزورې دي حدیث کې راځي مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى اصل کې د جمعات خرابې خدا دا چې درس او تدریس پکې نه وي نبی علیہ السلام زکما تاسو ته ویل نبی علیہ السلام فرمای مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى نو مسجد کې د الله توحید بیانېږي درسونه بیانېږي دغه جمعات دې پدې کې بد الله یادونه کوي د الله د کتاب درس وبږي کوي ځینې قمقلان خلک هغه دا خبره کوي یره وي ټیک دا جمعات کې بد خبره کوي چې جمعات کې بسو درس نه کوي الکا د قمقل سړی بچیا قمقلا چې جمعات کې درس نه کینو جمعات به رسد افاره ای جمعات د الله د نوم دی د ولود د افاره دا د دې آیات خلاف ورزی کوي چې الله وای پدې کې به زمانو میادي او د کوشش کوي دوران ولود د دې اولایک ان دی دا کسان ما کان لهم چې ندی نشته ده د دې د افاره اید خلوها الا خائفین چې نه به داخلي کې دی او دغه تا مگر پیر باندې اولایک ما کان لهم ان دغه کسان نه دی لایق د دې لپاره اید خلوها چې داخل شي دی مسجدونو ته الا خائفین مگر ير کول کی پدې کې دوه توجیهات ذکر کوي علماي کرامه ولدام چې دا جمله خبریه ده فخفل معنا سرانو فیشن ګوي او بشارت ده چې دا چې وخت براشي چې الله تعالی با مؤمنانو له غلبه او قدرت ورکی او دغه جمعتونه به قبضه کړي د فاره د توحید او د سنت اغه بیان با پکی کیږي نو مشرکان او منافقان چې دې ته راځي نو هغه ډېر په یره باندې راځي یا دوی متو دې دا چې دا جمله خبریه په معنا د انشادام یعنی په مسلمانانو باندې فرض دي چې جهاد وکړي تر دې پوري چې مساجد د مشرکانو د قبضې آزاد کی او اغه هغه وایري اغه سي هم وشولا چه نبی علیه صلاة و السلام صحابه کرام غالب شل ما کئی فتح کلا مسجد حرام ده مشرکانو ده قبض نازات کم زکت دلتوی اولائی کدا کسان ما کان لهم ندی لایق ده دی دفارا اید خلوها چه داخل چه دی جمعتنو تا الا خائفین مگر یرکون کیم یراون کی لهم د دې د فار په دنیا په دنیا کې خزيون شرمندگی دا ولهم فی الاخرته عذاب عظیم د دې د فار په اخرت کې عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب خاص الله لرا مشرق دی او مغرب دی خاص الله لرا مشرق دی او مغرب دی دلتا زکوی وللہ المشرق خاص اللہ لرا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فاینما تولو پس کم طرف تا چی گرز وی مخفل فسم وجه اللہ نوالتا مخد اللہ دا آغا طرف تا ذات دا اللہ دے عبادت دا اللہ دے دا اللہ پا حکم ماندی اللہ وی کابی تا مخ کاز بالتی مخکوم اللہ وی بیت المقدس تا مخ و گرز واز بالتی گردو من اللہ واسعون علیم او بشک اللہ تعالی فراخ علم والا دے وقالوا اتخذ الله ولدا او دی وی چنی ولدے اللہ تعالی زوی نازا ولے دلتا شپگم شبہ دام دا شپګم شوبه دا داغی جواب ذکر کئی یهودو او نسواراو او نور مشرکانو تا جواب دے داش پاگمی شبه هر کل چی قرآن زی پزی عبدیت او جزامون بیاو او دا عیسی علیہ السلام او دا ملائکو بیان شونو دی اعتراض وقلو چی تاسو دا اللہ تعالی دا انبیاو ملائکو بیادا بی کوئی اغیط عباد بندگان وائی تاسو و تبندگان وای حاصل جواب په طریقه د الزام سره دی چې مونږ بیا د بی داغي نه کو لیکن تاسو الله تعالی تا کنزلی کوي مونږ بیا د بی نه کو تاسو الله ته کنزلی کوي حدیث قدسی دی چې څوک الله تعالی تا د ولد نسبت کوي نو داغه ته کنزل کول دی او دا صریح کفر او شرک دی نو الله مهربان دلته جواب کوي وقالو اتخذ الله ففنزو خبر سره جواب کوي او دی وای چې نه ولد الله ولدا بچی لرا نازولې او الله مهربان بار بار دا ذکر کوي حواله راجم شوی دی غټیم کم دی بل له ما فی السماوات بلکی اغلر اختیار دا اسمانونو دے والارد او دا زمکی دے کل له قانتون او طول دا غلات دی عجز اولن جواب دام چی اللہ میرا بان خفاک دے دویم جواب دا چی اغلر اختیار دا اسمانونو دا زمکو دے ناغ بچی تا ضرورت دے کل لو قانتون او طول دا غلات دی عجزی کون کی سلورم بدی غص سماواتی ولر ناشنا پیدا کون کی دا اسمانونو او دا زمکو دے سنگ ناشنا یعنی دا اولنا نقشه نوا بی نقشه انجینیر نقشه نوا جوڑ کری اللہ ناشنا دا ول سر نا پیدا کرام ویزا قدا امرن کلجی پیسل وکی دا یو کار ویزا قدا امرن کلجی پیسل دا یو کار وکی فا انما یقولو لہو پینزم جواب کلچی وی اغی دا فارا کن شا فا یکون نغا موجود شیم وقال الذين اوي اكسان لا يعلمون شغا واي اكسان ويا كسان جن بوهيغي لولا يكلمون الله ولخبرنا كيد موسى الله تعالى تاتينا ايا يا ولنا راجي منتا نخا كذلك ندغسي دقرنجي قال الذين ولوا كسان من قبلهم جمخ كددين ومثل قولهم فشان دوينا ددي تشابات قلوبهم يوشان دي زلون ددي قد بينا الآيات فتحقيق سرا فتبصيل سرا بيانهم غياتنا لقوم يوقنون دفار دا قوم يقين كي إنا رسلنا كي محبوبا يقينا لقلي منغتا ویگلی منگتا بالحقی پا بیان دا حق سرام یقینا لیگلی منگتا دفارا دا حق دا بیان اولو بشیر و نزیرا زیر ورکون که منون کتا و نزیرا اویر ورکون که نمنون کتا ولا تسالو تپوز بندشی که دیستان عنا صحاب الجحیم پا بارا دا دوزخیانو کی دا جهنم یانو کی جدا ولی دوزخ تراغلی دیم بیام ومن اظلم سوق دې ډېر غړ ظالم ممن دغه چا نه من عامه ساجد الله چې منه کوي د جوماتونو د الله نه یذکره فیه اسمه او یادیږي په دې کې نوم د الله تعالی وسعا فی خرابها کوشش کوي دورانولو د دې اولئک نه دي دا کسان اولئک ما کان لهم دا کسان نه دي لایق دي د فرایض قلوا چې داخل شي لا خائفین مگر یره کوونکی لهم دا دید فارا فی الدنیا پا دنیا کی خیزون شرمندگی دا ولهم پی الاخرت عذاب عظیم دوی لرا پا آخرت کی عذاب لوی دے وللہ المشرق و خاص اللہ لرا طرف دا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فینما تولو بس کم طرف تا جگر زوی مخفصا موجه اللہ نحل تا مخد اللہ دا مخد اللہ دا زاد دا اللہ دے ان اللہ واسعون علیم یقینا اللہ فراح علم والا دے الله فراخ فضل والا دے او فوح دے فارسی زبان لی وقالو اتخذ اللہ او دیوائی چنی ولدے اللہ تعالی زوین ولدن زوین نازولیم سبحانه خدا غلا فاک دے بل لهما بالسماوات بلکی غلر اختیار دے دا سجی بس مانونو کی دے بس مانو کی دے کل اللہ قانتون دا طول غطا تابداری کون کی دے با دے سماوات والر ناشنا پیدا کون کی دا سمانونو دزمکو دے فیدا قضا عمران کل جی پیسل دے و کارو کی فا انما یقولو له نیقینا او ای اغیتا کن شا پا یکون ناغ موجود شیم وقال الذين وياك سن لا يعلمون عن فهي لولا يكلمنا الله ولخبرنا كيف منصر الله تعالى تاتينا ايه يا ولنا رازم تنخا كذلك دغسي قال الذين وياك سن من قبلهم جمخد الذين مثل قلهم بشان دوينادي تشابهت قلوبهم نيوشان دي درون ندي قد بينا الآيات يقينا نخكارا كري دي منغا آياتنا ديري نخيلي قوم دا قوم دا پارا يوقنون جي يقين ساتي إلنا رسلناك يقينا لغلي منغا تبالحق فحق بان دي بشيرا ونزويرا فبينا ولو دا حق سرا زير ورکون كي ويرا ورکون كي ولا تسألو تقوس بنشي كي دي أنا صعب الجهيم ستانا فبارا دا جهنم يانو كي